To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jutro rano wznowione zostaną poszukiwania kuracjuszki, która zaginęła w Ciechocinku. Na noc akcję przerwano. 25 tysięcy policjantów z USA i Kanady na pogrzebie kolegi zastrzelonego bez powodu na ulicy w Nowym Jorku. Atak zimy we Francji. Kilkanaście tysięcy kierowców utknęło w zaspach śnieżnych. Poszukiwania ze względu na zmrok przerwano. Wciąż nie udało się odnaleźć starszej kobiety, która zaginęła w Ciechocinku. 80-latka cierpi na zaniki pamięci. Święta spędzała w jednym z sanatoriów. Teresa Dąbrowska z Torunia widziana była po raz ostatni w piątek w pobliżu kościoła w Ciechocinku. Szukało jej kilkudziesięciu policjantów, strażacy, rodzina, a także ochotnicy z Ciechocinka. Akcja poszukiwawcza w terenie została przerwana z powodu zapadających ciemności. Jednak funkcjonariusze prowadzą inne działania, zapewnia Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci sprawdzają szpitale, sanatoria, obiekty handlowe, parki. Policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach zaginionej kobiety. Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu zaginionej lub znają okoliczności jej zaginięcia, proszą nas o kontakt z najbliższą jednostką policji. Teresa Dąbrowska ma 80 lat, pochodzi z Torunia, ma 150 cm wzrostu, jest szczupła, ma siwe włosy. Ubrana była w kurtkę z kapturem, ciemnosiwą spódnicę i białą czapkę. Bydgoszcz Marcin Kupczyk. Poszukiwania mają zostać wznowione jutro o 8 rano. Gdyńscy strażacy uratowali życie mężczyźnie, który podtruł się tlenkiem węgla. O krok od tragedii było po 17 w jednej z kamienic. Nieprzytomnego mężczyznę znaleziono w łazience. Ratownicy reanimowali go przez kilkadziesiąt minut. 60-latek odzyskał przytomność i trafił do szpitala. Czad prawdopodobnie ulatniał się z instalacji grzewczej w łazience. Pomiary wykazały, że stężenie tlenku węgla ponad 10-krotnie przekraczało normy. Nowy Jork pożegnał jednego z zastrzelonych w niedzielę bruklińskich policjantów. Na pogrzeb Rafaela Ramosa przybyły tysiące Nowojorczyków i kolegów z policji. Napastnik zastrzelił funkcjonariuszy siedzących w radiowozie bez żadnego ostrzeżenia. Potem popełnił samobójstwo. Zbrodnie potępił prezydent Barack Obama. Rodzina, kościół, praca i pomoc drugiemu człowiekowi. Taki był jego system wartości. Mówił o zamordowanym policjancie Rafaelu Ramosie, pastor z kościoła, z którym Ramos był związany. Na pogrzeb przybyło ponad 25 tysięcy policjantów z Ameryki i Kanady oraz tłumy Nowojorczyków. Żegnali go m.in. wiceprezydent Joe Biden i burmistrz de Blasio. Gubernator Cuomo zapewnił, iż groźby i agresywne zachowania przeciwko policji nie będą tolerowane. W mieście zaostrzono środki bezpieczeństwa. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. 15 tysięcy kierowców uwięzionych we francuskich Alpach przez gwałtowny atak zimy. Francuskie władze już organizują pomoc dla odciętych od świata przez intensywne opady śniegu. Zima wybrała sobie na atak weekend, w czasie którego dochodzi do zmiany turnusu w alpejskich stacjach narciarskich. Stąd na drogach panuje ogromny tłok. W 12 gminach Sabaudii zorganizowano tymczasowe schronienia dla tych, którzy ugrzęźli w zaspach i muszą czekać na poprawę pogody. Według prefektury wielu spośród nich utknęło w śniegu o parę kilometrów od celu. W niektórych rejonach Alp spadło ponad pół metra śniegu. Po tamtejszych drogach nie można się poruszać bez łańcuchów, nie mówiąc już o zimowych oponach. Jest niestety ofiara śmiertelna. To młody kierowca, który wpadł w poślizg i jego pojazd stoczył się do przepaści. Pasażer wyszedł z tego wypadku bez szwanku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Także w Wielkiej Brytanii wiele samochodów utknęło w drodze w śniegu, a tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Największe problemy były w północnej Anglii. Śnieg zawitał też do Szwajcarii i południowo-zachodnich Niemiec. W Schwarzwaldzie spodziewanych jest do 40 cm opadów. Śnieżna i wietrzna pogoda ma przesuwać się przez część Francji i Niemiec w stronę Grecji i Bułgarii. Jutro zima ma zaatakować Europę Środkową. O, jaka pogoda będzie u nas, o tym za chwilę, a teraz czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Po kontuzji pierwszy poważny skok, no i było dobrze. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w kwalifikacjach i będzie skakał jutro w konkursie turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie w parze ze Stefanem Kraftem. Tak mówił mistrz olimpijski po swoich skokach w Telewizji Polskiej. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem w ogóle tutaj przyjechać, a sam występ i po prostu możliwość skakania na tej skoczni i w ogóle udział w turnieju od samego początku jest dla mnie naprawdę najlepszym prezentem, jaki mogłem sobie na tą chwilę wymarzyć. Niektórzy zastanawiają się, czy ten powrót nie następuje za szybko. Oddałem już kilka skoków treningowych, po których nie działo się nic, ani noga nie puchła, obrzęk się nie nasilał, a wręcz przeciwnie, po prostu z dnia na dzień jest coraz lepiej, z godziny na godzinę czuję się coraz lepiej, coraz pewniej i coraz mocniej. Jutro wystartuje także Dawid Kubacki, który dziś miał dobry rezultat. To najwyższy czas, żeby to się właśnie odwróciło, albo raczej ustabilizowało tylko na tych dobrych skokach. Jeżeli chodzi o Kamila, no to oczywiście bardzo się cieszymy, że jest z nami z powrotem. Wiedzieliśmy też, jak jemu zależy na tym, żeby z powrotem wrócić do skakania, bo naprawdę już głód tych skoków powstał u niego dość duży. Skakać będą także jutro Jan Ziobro, Aleksander Zniszczył i Piotr Żyła. Najlepszy w kwalifikacjach był Peter Prewc. A w Warszawie jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Na torze Stegny rywalizować będzie sześcioro mistrzów medalistów olimpijskich z Soczi na czele z mistrzem olimpijskim Zbigniewem Brudką. Poważne medalowe plany ma lider Pucharu Świata Jan Szymański. Tutaj walczymy o tytuł mistrza Polski i ja będę bronić tytuł z zeszłego roku na 5 km, na 1500. No i na pewno na 1500 nie będzie to łatwe, no bo Konrad i Zbyszek są w dobrej dyspozycji. Ta rywalizacja będzie, można powiedzieć, na najwyższym światowym poziomie. Każdy na pewno w głębi ten tytuł by chciał zdobyć. To zaskakująca wiadomość, ale potwierdzona. Fernando Torres będzie od stycznia grał w Atletico Madryt. Mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy, wychowywał się w tym klubie. Teraz będzie bronić razem z kolegami Mistrzostwa Hiszpanii. Torres zwiąże się z Atletico na półtora roku, prawdopodobnie na zasadzie wypożyczenia z AC Milan. Włoski klub wykupił Hiszpana z Chelsea Londyn. Mistrz świata Manuel Neuer został wybrany na najlepszego piłkarza 2014 roku w plebiscycie magazynu francuskiego L'Equipe. Drugie miejsce zajął Ronaldo, a trzeci był Messi. Jutro najwięcej śniegu na Pomorzu i Żuławach. Przelotnie padać będzie też w górach na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie, Warszawie i Katowicach minus 6 stopni, w Łodzi i Olsztynie minus 5, we Wrocławiu minus 4, w Poznaniu minus 3, a w Trójmieście plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Lista osobista. And she went into the fields and disappeared. A jednak zmieściliśmy. Bedlight District. To już głęboko w środku płyty. Utwór El Pato. 2015. Pewnie pojawią się pozostałe. Obiecana rozmowa z Apostolisem Antymosem już za chwilę. Zaczniemy rzeczywiście od pytania o pierwszą gitarę. Wcześniej na, zdaje się, 7 albo 8 gitarze zagra swojego ulubionego Hendrixa. Thank you. Pierwsza gitara, jaką miałeś, pamiętasz? Pierwsza gitara to była chyba samba. A nie pierwsza gitara. Pierwsza gitara to była siedmiostrunowa rosyjska, akustyczna, którą mi podarował wujek, który prowadził orkiestrę mandolinistów. A wcześniej grałeś na banjo? Nie, to banjo wziąłem do ręki, mi upadło i złamało się. Tak się zaczęła moja trudne kariera. Trudne początki. Ile miałeś lat? Nie, chyba z 8. Coś takiego. 7-8. Ale ta gitara już nie wypadła z rąk, już ci przyglądała na stałe, tak? Przyrosła. Przyrosła na dłużej. Tam się zaczęło. Tam. Słuchaj, powszechnie to my wiemy, że zaczęło się od jeszcze nie SBB, tylko Silesian Blues Band to się nazywało wtedy. Tak. Czy ty robiłeś coś wcześniej? No oczywiście. No, wiesz, granie na podwórku, tam zaczynało się jakieś czerwone gitary, Beatlesi, wiesz, i tak dalej. I potem zaczęło się słuchanie Krymów i zakładanie Hendrixa i zakładanie zespołów. Typu Dom Kultury, piekarni Gigant w Katowicach, coś takiego. Mieliśmy sprzęt właśnie, tam były samby, trowy, perkusja. I od razu było wiadomo, że to ma być klasyczna formuła Creamu czy zespołu Hendrixa, czyli trio? Takie trio mieliśmy kwartet wtedy. Aha. Ale były grane też Maria Elena i tak dalej. To tak wszystko do kupy. Summertime. Powoli to nabierało. Ja się nie krępowałem, się śpiewałem. Czułem tego bakcyla, że już mnie łapie bardzo mocno. Wiesz. Pierwsze spotkanie z Juskiem i Jurkiem? Pierwsze miałem najpierw z Jurkiem. To był klub Elektromontaż, w którym odbywał się jam session i takie konkursy nawet. I zbierały się różne tria, tam kwartety i grały. I udało mi się zagrać z Jurkiem i z takim basistą Krzyśkiem Murkiem. Krzysiek Murek to był. On świetnie śpiewał. No graliśmy tam. Jakiś, podejrzewam, Krymów pamiętam. I wygraliśmy ten konkurs. No i poszły sygnały do Juska, bo ten Krzysiek Murek znał go, że jest jakiś mały tam Grek, który się miota po klubach i tak dalej. Mały i młody jeszcze. Jeszcze młody. No, 15-16 lat. Nie. No i potem piwnica, tak? Wspólna. Potem piwnica, no potem słyszałem Juska właśnie z Breakoutami. Przed jego tam, to było, nie wiem, 69 rok. Śpiewał Cepelinów, Unisona, tam jakiś świetnie wypadł. A Breakouci byli dość progresywnym zespołem, jak tak, na tamte tak, czasy, tak. Prawda? Zresztą wyjeżdżali też. I nagłaśniał kolega z podwórka, oczywiście z koszutki, bo to wszystko na koszutce się działo, w obrębie tam koszutki Katowic, powiedzmy. I starałem się z tego, by tam nagłaśniał ich właśnie ten kolega. Ja słyszałem, że już nie gra z breakoutami i chciałem się tam do niego dostać po prostu w jakiś tam sposób. No i przez jego siostrę, przez siostrę tego akustyka dotarłem do Józka. Akurat był Piotrowski i tam się zaczęły pierwsze rozmowy. Ja miałem zespół, już miałem, miałem wcześniej zespół oczywiście i zaprosiłem ich na jam session wszystkich, Józka i tego, i był Irek Dudek też wtedy był z nami. No i tam się zaczęło. No, zagraliśmy trochę, no i Józek powiedział, że mi daje 3 miesiące próbne, bo miałem konkurentów niesamowitych. Pamiętasz kogo? Pamiętam, to był Alek Mrożek. Aha. Konwiński, świetny gitarzysta. Oboje byli świetni wtedy, naprawdę. No to ja się uparłem tak jakoś. I tak naprawdę zanim jeszcze zaczęliście robić własną karierę, odezwał się chyba via Helmut Nadolski Czesław, tak? Tak, tak. No z tym, że to było przy pierwszym nagraniu SBB Silesian Blues Band w Warszawie. Spotkaliśmy Cześka, znaczy się Czesław był w studio wtedy. No ale tam jakieś tam rozmowy, z Józkiem się już znali, coś tam rozmawiali, nie pamiętam, i nagle Józek znika i zabiera go Czesław. No i tak, tak się to SBB skończyło powoli dla mnie. Potem po chwili znika Jurek i mówię, no to było, minęło i tak dalej. No i tak to trwało chyba z 2 miesiące, nie pamiętam. I nagle zadzwonił Czesław sam i mówi, pamiętam te słowa, tak mówię, mały, masz czas? A ja mówię, mam. No to przyjeżdżaj do Wrocławia. We'll be right back. Różnie się mówi o współpracy z Czesławem. Co by o tym nie mówić, była to dla was wtedy szansa, prawda? Spora. Tak, tak, tak. Dla mnie to była piękna bajka w ogóle. No. Ja uważałem, że przeżyłem jedne z fajniejszych chwil z tym, z Czesławem. No, oczywiście przez Józka i tak dalej. Z perspektywy czasu są tacy, ja się do nich zaliczam, którzy uważają, że to jest najwspanialszy okres jego kariery. Też nagrania na Zachodzie, tak naprawdę ogromne możliwości. Gdyby był inny układ, inny system i być może Czesław miał bardziej otwarte podejście, kto wie, jak to się mogło skończyć, bo byście wtedy... Znaczy to była jedna z tych karier nie w klubach polonijnych, tylko z tych karier naprawdę. Nie, tych karier... to były prawdziwe kariery. Pierwsza nasza trasa to było granie przed Jack Bruce'em, Lipman and Rao. Po trasie było nagranie w CBS-ie. Super studia, super w ogóle hotele. To było jakaś w ogóle... Pomijając tą płytę trzecią Czesława tam rosyjską, ale wydanie dwóch prawdziwych albumów dla CBS-u wówczas, no to był dowód na bardzo wiele. Tak, tak, tak, świetnie. I to z Helmutem Nadolskim. Zresztą znakomity materiał, tak jak mówię, no oprócz tej podwójnej płyty, którą się nazywa Marionetkami, pewnie najlepszy w karierze Czesława. Z twoich wspomnień, co zdecydowało, że jednak nie? Że jednak nie udało się na Zachodzie tego, co mogło być? I w zasadzie było na wyciągnięcie ręki trochę, no bo było, prawda? No wszystko było, no ale potem było starcie, rozejście się z Czesławem, powiedzmy. I, gdzie mieliśmy niezależny też kontrakt. No właśnie. Gdzie oni byli bardzo zainteresowani nami, ale to jakoś... Nie wiem, nie wypaliło. W gwiazdach coś... Nie. Coś gwiazdy tam, tak. Coś linie poukładane były. Szkoda. Za to była potworna eksplozja w Polsce i taka w sumie odważna decyzja, żeby pierwsza płyta była koncertowa. Co wówczas tak. Było bardzo nietypowe. Debiutancki album od razu koncertowy, ale chyba słusznie, prawda? Bo to było od razu pokazanie... co macie najlepszego, czyli tą energię... Energię ze sceny, to co idzie ze sceny. No, bo, no ja zawsze byłem bardziej tym muzykiem koncertowym. No, krępowało mnie studio, krępowały mnie mikrofony, słuchawki, jak zakładałem słuchawki, zawsze było źle. Zawsze miałem problem. No i koncert, no widać, no nie możesz oszukać, nie możesz, wiesz, skłamać niczego. W studio możesz zawsze podrobić sprawę, nagrać 50 solówek, wybrać tam, pociąć i tak dalej. A tu jesteś taki, jaki jesteś w tej chwili i koniec. Yeah. Oh, Koncertowy klasyk SBB. Wcześniej Antymos razem ze swoim projektem Teatro, też na koncercie z Jorgosem Skoliasem, który wystąpił po raz drugi w dzisiejszej liście osobistej w zupełnie innej roli. Część druga i trzecia rozmowy z Antymosem w kolejnych wydaniach listy osobistej. Teraz jakby na finał tej pierwszej części opowieści utwór z nowej studyjnej płyty SBB, ostatniej płyty studyjnej SBB, która jest trochę pamiętnikiem przez całą ich karierę, bo zaczyna się od utworu Piwnica i jest to dokładnie ta piwnica, o której mówił przed chwilą Apostolis. Natomiast na pozycji drugiej jest utwór, który będzie podsumowaniem dzisiejszej rozmowy. Nazywa się Niemen. bardzo urosła w mailu listy osobistej lista utworów, których słuchaliście przez święta i które się sprawdziły. Pewnie z tego coś ułożymy. Problem tylko w tym, czy czekać do następnych świąt za rok, czy spróbować zrobić coś wcześniej. O tym zadecyduje już niedługo jury. Jury, które jeszcze nie jest powołane, więc musimy wymyśleć jego skład. Ja przygotowałem na koniec ostatnią, trochę wstydliwą pozycję ze swojej świątecznej listy. Umówmy się, że będzie to po prostu tak zwana grzeszna przyjemność. Płyta odnaleziona właśnie w święta. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Karoń, a także Mateusz Pospieszalski i Ziut Gralak oraz Apostolis Antymos. To była lista osobista, którą kończymy grzeszną przyjemnością. Ciekawe, czy ktoś pozna. Do usłyszenia. What am I suspended here? Should I kid myself that I have no fear? I get no choice, I just have to wait. It may already be too late. I don't know what's going on. She is here, but I am gone. I am my love is lying here. She's far away though she looks so near. Time will tell, she says to me, when a warm glow is all I need. Her peace of mind, her strength of will, it will come, she's sure it will. But how can I put my mind at rest? I'm coming off second best. And I'm cut with my own knife. Is this a dream?